Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. SM-guld med IFK Göteborg 2007. En väldigt bra prestation. Många bra spelare. Jag vill dock säga att det är en spelare som höjer sig lite över mängden. Stefan Zlakovic. Väldigt, väldigt bra säsong. Kröner det med en fantastisk insats sista matchen. Grattis Stefan. Hej, det är Hjalmar Jonsson. Du lyssnar på BB-podd. Välkomna till avsnitt 74 av BB-podd på gt.se. Vi pratar mest om IFK Göteborg och allt som hör till. Patrik, ja. Hade du en superupplevelse på Gamla Ullevi igår eller? Nej, det hade jag inte. Jag hade en jätterolig upplevelse. Men jag avslutade med några öl på tullen, så det blev ändå en fin kväll till slut trots allt. Ja, ja. För att balansera våra sinnen lite så har vi bjudit in en kille som faktiskt var med och spelade när vi tog guld senast. En grym spelare när det begav sig, numera fotbollsagent och rådgivare. Välkommen till BB-podd, Stefan Zlakovic. Tack så mycket. På tal om balanserat sinne, en som inte alltid hade sitt sinne i balans var ju du. Har du lugnat ner dig nu på senare år? Oh ja, det har jag verkligen gjort. Jag var ju alltid varit ganska lugn vid sidan av plan, vilket kanske är svårt för folk som inte känner mig att tro, men så är det. Ja, du snackas ju väldigt mycket om någon sorts Dr. Jekyll and Mr. Hyde personlighet när du spelade. Ja, kan väl stämma rätt bra kanske. Nej, men herregud, jag menar när man spelar matcher så vill man ju vinna, och då tänder man ju till på ett helt annat sätt. Sen vet jag att det är jättemånga som har blivit förvånade när de har träffat mig privat. Att fan, du är ju trevlig. Vi ska väl komma in lite mer på det senare, va? Men vi spelar ju fotboll på måndagarna ihop, och du har ju någon gång sagt att jag ibland haft så här, jag varit ännu argare än dig. Är det verkligen så? Ja, det är verkligen så. Och du är inte bara lite argare än mig heller. Stubinen är ännu kortare. Ja, Patrik är... skulle jag säga att det inte finns någon stubin överhuvudtaget. Det smäller från första minuten alltså, och jag gläds med varje vredesutbrott faktiskt. De kommer rätt ofta tyvärr. Kvaliteten är bristfällig, så att det blir några vredesutbrott på 90 minuter. Jag tror att det kan ha mycket att göra med att du inte är så vältränad som du borde vara, Patrik. Vill du leda in det här i våran sponsor eller? Ja, ja. Har vi någon sponsor den här veckan, Jocke Hanes? Ja, men vi har väl det. Det är Peter Malmros som är personlig tränare på Sats i Masthugget. Och Peter har ju sin deal nu att alla som vill får en gratis PT-timme av honom. Man ska gå in på gt.se/bbpod. Högst upp ligger en banner. Klickar man på den så kommer man till Peters fina sida, och där bokar man upp sin timme. Och sen tar man det därifrån. Alla som är blåvita får en gratis PT-timme. Ja, det är väldigt viktigt att betona. Ska du gå dit och träna lite, Stefan? Du får ta din gratis timme. Ja, det låter lockande. Gratis är bra. Eller tycker du att du är fit som du är? Ja, jag är ganska fit, det är jag. Men det kan ju faktiskt vara bra att träffa en sån kille som ändå kan ge en lite tips och råd. Hur man kan träna, det behöver vi nog många av oss. Vissa mer än andra. Han är mest fit i det här rummet i alla fall, Stefan. Ja, men så får man nog säga. Och gör så att passa på nu, ni som faktiskt har funderat på att ta tag i eran träning och ert liv. Det är fler och fler som faktiskt börjar träna med PT på riktigt sätt. Och det är väl bara att testa. Ska vi gå på lite snabbfrågor nu då? Vi gör det. Fullständigt namn. Stefan Zlakovic. Stefan. Ja, jag är döpt med V. Men skriver du det överallt eller? Ja, och nu blir det mer och mer att jag gör det faktiskt. Men sen jag gick i första klass har det varit Stefan av någon anledning. Och sen har det bara blivit så. Folk orkar inte. Lite så. Jag hör väl till den målgruppen att jag orkar inte heller bry mig. Det är enklare. Det är enklare att bara hänga med. Vill bara. Ja, men lite så. Definitivt man var yngre ju. Inga andra namn? Nej. Nej. Inga mellannamn. Ålder? 39. Längd? 1,79. Och vikt nu då? Jag pendlar mellan 79 och 80. Är den högre den siffran nu än när du var aktiv? Den är högre, ja. Är den mycket högre? Nej, något kilo. För jag tänkte säga, du ser ju fortfarande ut som... Ja, men jag har säkerligen tappat lite muskler och sådär. Men när jag var aktiv så var den kanske mellan 76 och 78. Då. Så att det är inte så mycket. Bor? Onsala. Fan vad vackert att höra. Mm, det är kul. Kan ni så här, dra en så här trådtelefon mellan varandra? Familj? Ja, fru och två barn. Vad kör du för bil? Jag kör Kia och Fiat. Kia och Fiat. Mm. Fiat, kör du en sån Fiat 500? Yep. Som du har med en sån här liten stråhatt och en Gazzetta della Sport som ligger där bak. Så här, du bara cirkulerar runt i och en espressomaskin i fönstret också. Eller hur? Kan du ha Fiaten i bakluckan på Kian? Ja. Har du någon sån drömbil då? Så där, om alla spelarförsäljningar går i lås. Ja, en Tesla. Alltså, vill du ha den? Så? En sån Model S? Ja, jag tycker de är så otroligt fina. Har du kört någon gång? Ja, jag har faktiskt fått provköra en. Vilken bil? Ah, men okay. Är det en total omöjlighet då? Nej, det är det väl kanske inte. Det är vad man tycker att det är värt och liksom hela den biten. Mm. Det är jag väl inte tillfället. Nej, men man har ju fördelen med just den bilen är att den inte har typ någon driftkostnad. Nej, den går ju på el och de är ju ruskigt effektiva, men de är ju framförallt väldigt fina. Och vi är inte sponsrade av Tesla, men vi vill gärna bli. Ja, extremt gärna, extremt gärna. En Tesla och jag lovar att prata gott om er i en timme varje gång. Vad tittar du på TV när det inte är sport då? För det är fusk. Ja, precis. Jo, men det gör jag väl, men inte jättemycket. Ofta är det ju någon fotbollsmatch. Det är ju svårt för mig med mitt yrke att dra en gräns. Vad är nytta och vad är nöje liksom med fotboll? Men, så det är ofta någon idrott på. Och är det inte det så kollar jag gärna på någon film eller sådär. Men jag har ingen sån här serie. Ja, många är det nu, men... Ja. Nej, sen Homeland, jag tittar klart på den. Sen efter det har det varit lite tungt. Den var fin i sig, Homeland. Väldigt bra serie. Lite läskig serie skulle jag vilja säga. Ja, den är ju så, ligger ju så rätt i tiden tyvärr. Ja. Och är ju så, det skulle kunna vara verklighet. Eller det är det ju nästan. Det är en sån konspiratorisk serie. Och man, när man tittar på en sån så tycker man ju att allt man ser är sant. Nej, mm. Ja, men just det här, ja. Ja, den var bra. Den var läskig. Men om du ska rekommendera en bra film då? En bra film? Men in Black. Nej, vad tänker du? Miss Secret Agent. Nej, inte den heller. En liten så här halv luring är ju A Good Year. Har ni sett den med Russell Crowe? Nej. När han är någon typ av mäklare i London tror jag. Men han är ingen hårding. Nej, tvärtom. Se den, han och hans, om det är farbror eller morbror som han har växt upp på somrarna hos i Frankrike dör och han får ärva hans gods. Och ska han åka dit och bara sälja det. Men så blir det istället att han, alla de här barndomsminnena växer till liv. Och han träffar en vacker kvinna där. Se den filmen. Man mår bra av att se den. Sällas filmtips. Ja, A Good Year med Russell Crowe. Vad lyssnar du på för musik då? Jag är allätare, bokstavligen talat. Men får jag välja genre så är det väl typ... Jag är ju rätt gammal, så det är hårdrock, punkrock. Vilket band då, tänker du? Alltså mitt band som jag växte upp är ju AC/DC. De börjar ju komma lite till åren, men de lyssnar jag jättemycket på. Extremt väntat svar, va? Ja, det är så, va? Ja, det lät lite kul. Är det klart, eller blev Axl Rose sångare i AC/DC? Han har turnerat med dem nu. Han har gjort det? Ja, det är sjukt. Vad tycker du om det? Nej, det känns ju lite fel. Det måste jag ju säga. Samtidigt har de kommit hit så hade jag ju gått dit. Så är det. Det finns ju ett sånt episkt klipp på Axl Rose när han spelar i Guns N' Roses, när en person fotar Axl Rose i publikhavet. Och han har ju som regel att man inte får fota honom. Jag tror han har svårare för det nu, för att han vill ju liksom sälja bilder. Nej, men vill ju sälja bilder. Det är ju svårt att säga man har 50 000 åskådare. Ja, men nu framförallt med mobiltelefoner och så då. Ja. Men då liksom säger han så här till vakterna så här, att så här, take that guy, take that guy. Och sen så kommer han ju på det, de är för långsamma liksom. Och då så kastar han micken i marken och säger I'll do it myself, goddammit. Och hoppar upp och spöar den här killen och avbryter konserten. Finns på YouTube, extremt roligt. Ja, det känns som att det är något vi får locka fram. Axl Rose sångare i AC/DC. Det känns lite som att korsa en hund med en katt eller? Ja, men lite så. Ja, det känns lite märkligt. Men som sagt, hade de kommit hit så hade jag ju gått dit och kikat, får jag säga. Vad hade du någon sån här låt som du laddade med innan match och sånt där? Jobbar du med sånt? Nej, det blir nog mer liksom så här rent allmänt. Omklädningsrummets musik. Ja, det blev ju, och den var ju ofta katastrofal då ju. Det var ju ofta någon yngre förmåga som tog fram något, så det blev någon här techno eller något. Ja. Vad är det mest oväntade du har hört då i omklädningsrummet? Det mest oväntade, men det skulle väl vara typ Kenny Rogers eller något sånt där. Jaha. Det kom in lite på slutet. Vad heter den här pokerlåten? Vet ni ju. You gotta know when to fold them alone. Exakt. Vad är titeln på den här låten? Den dök ju upp. Ja. Vilken var din skönaste seger med blåvitt? Och då säger vi väl att man inte får säga guldmatchen 07 för att det blir ointressant. Det blir väl Gais 09. Mål i sista sekunden. Ja, matchens sista spark, ja. Den dipper ner och vi hade hemmamatch och tar segern och hela Ullevi koka. Jag tror inte det har varit någon sån stämning typ någon gång på Ullevi. Det kan man också se på YouTube, det klippet. Det borde ligga högst fint. Upp om man söker på ditt namn. Högst upp på YouTube, ja, ligger det. Kanske, det borde göra det. Kanske. Ja, nej, men den var ju cool den matchen på många sätt då, i och med att det var derby och som du säger, det var fullsmockat. Vi slog som guldet, så vi behövde verkligen vinna och få avgöra i matchens sista spark. Men om vi tar ner det, för att alla har ju sett det från läktarperspektivet. Kände du det när bollen dimper ner här nu? Så här, missa inte, missa inte, missa inte. Eller? Nej, det hann jag inte. Det går så fort. Man hinner liksom inte. Det är ju möjligtvis man har fått ett friläge från halva plan. Liksom. Ja. Men det här går så fort. Så att det är bara instinkt. Ja, man agerar bara instinkt. Men vad är det för känsla som går genom kroppen då? Blir man typ nästan gråta? Eller vad? Ja, men det är 30 sekunder ungefär när det inte är någonting. Det är svårt att komma ihåg vad som händer där. Det är ju bara ren eufori alltså. Mm. Det går inte. Jag vet att Tobbe sprang, han var ju skadad då. Han sprang ju ner från läktaren och var ju med där nere i någon hög. Och tränarna var ju till och med inne på plan. Och det var helt magiskt. Och de blåste aldrig igång matchen, va? Jo, de gjorde det. Jonas Olsson var ändå så pass kall att han alltid hade lagt sig. Var med nu så att inte de kan göra någonting här nu. Och så satte de bara igång och blåste av. Men den var ju otroligt cool på många sätt. Kan man ens sova när man lägger sig i sängen en sån kväll? Det är svårt. Det var grymt kul. Man är så jäkla exalterad uppspelt så att ja. Var du skrockfull eller något sånt där när du spelade? Hade du någon skum ritual innan match och sånt där? Nej, inte skum ska jag inte säga. Sen är det ju, vad är ritual? Sen att jag stod på huvudet i den här. Nej, precis. Nej, men vad är... Jag får knyta skorna i en viss ordning och ta på sig det. Jag måste alltid gå på toaletten 43 minuter innan match. Nej, det är, vad går gränsen mellan ritual och rutiner liksom? Ja, men hur gjorde du då? Ja, men rutiner hade man ju hela matchdagen i princip. Just för att det är ju någonting man finner trygghet i. Så här har jag alltid gjort. Det funkar alltid. Då gör jag så idag med, så vet jag att det kommer bli bra ikväll också. Ge oss snabbversionen av Stefans Lagerts matchrutin. Nej, men man går upp ungefär vid samma tid. Man käkar samma typ av frukost. Man har samma upplägg kring... ofta gick man ut och gick en sväng på dagen för att få igång kroppen lite. Man vilade lite middag. Käkade sen lunch. Man åkte in. Tog sin kaffe och sin macka på Kamratgården. Och sen åkte man ner till Ullevi. Och man tog på sig skorna i samma ordning och... Man gick på toa det sista innan man gick ut och ja, ungefär så. Nästa fråga, den kommer du inte ifrån då, för den vissa har duckat den då, men höll du på med trash talk och sånt där på planen? Det är alltså samma fråga till alla. Jag vill bara poängtera det. Det var garvan. Det är svårt att ducka för den, tror jag, i mitt fall. Ja, men det gjorde man ju konstant. Det var ju du faktiskt som uppfann trash talket. Nej, jag vet inte. Nej, men för mig var ju det, jag tror när jag liksom så analyserar efter karriären, så var det nog ett sätt för mig att hålla igång också och vara igång. Jag tror att jag blev bättre av att vara aktiv. Behålla taggningen liksom. Ja, men lite så. Och sen kom det nog bara naturligt. Jag var så jag var arg på plan och jag ville inte förlora, jag ville hemskt gärna vinna. Och då det lockade väl fram något jag vet inte, uråldrigt beteende. Har du sagt grejer som man absolut inte kan säga här i? Ja, absolut. Vi ska faktiskt ta och skjuta in en lyssnarfråga här direkt när vi då pratar om det. Jag ska läsa den bakvänt. Så han har skrivit så här. Johannes Eriksson har skrivit på Facebook. För övrigt är Sälla för mig lätt topp tre bland betydelsefulla spelare under mitt blåvita liv. Få förunnat att vara en stjärna både på och utanför planen. Tack för allt, Stefan. Det var ju fint skrivet. Verkligen. Men då vill han ju veta då. Jag undrar vad han sa till Nordin Gerzic som fick honom att slå Sälla i magen och således rött kort. Ja, just det, det var när vi mötte Örebro. Just det, och Nordin och John spelade i Örebro. Korrekt. Då. Nej, men alltså det där blev ju en storm i ett vattenglas. Det jag sa var inte så himla farligt. Sen uppfattade nog Nordin det annorlunda, för att jag konfronterade honom efter matchen och sa, varför blir du så arg? För att jag var uppriktigt förvånad över att han reagerade som han gjorde. Mm. Och då visade det sig att han hade missuppfattat det lite då, sa han till mig då i alla fall. Han trodde att det du sa var betydligt grövre än det som du egentligen sa. Precis. Mm. Nej, men herregud, man har ju använt diverse svordomar och sådär. Och de, jag har ju själv fått höra sa hela du? Spannet. Men det var faktiskt inte så farligt. Och det är lite kul. Jag och Nordin är väldigt bra kompisar idag. Det är en kanonskön kille. Har du slagit tillbaka det? Nej, det har jag inte gjort. Sa du den här klassiska om hans mamma eller något sånt där? Nej, det gjorde jag inte. Sen kanske han uppfattade det, det vet jag. Men, nej, jag sa ingenting om hans mamma. Absolut. Det var interna Balkan-grejer. Det var inte värre än vad som hände rätt ofta faktiskt på matcher. För att säga. Så att, men visst, vi ledde och han kanske var lite obalans och sådär. Jag vet snarare inte hans mindset som gjorde att det kanske rann var. Över. Kanske var så. Ja. Jag vet inte, men det är viktigt att poängtera också att vi är goda vänner idag faktiskt. Och det är en fantastisk skön kille och det är en av de roligaste lagkamraterna jag har känt faktiskt. Ruskigt rolig humor alltså. Men har du fått höra någonting någon gång till dig som har gjort att du liksom så här, det här var way over line liksom. Nu jävlar klipper jag dig nästa liksom. Det finns en gräns för allt. Nej, det är nog inga ord som skulle kunna få mig på det, tror jag. Vi kan testa nästa kort. Ja, det kan vi göra. Nej. Snarare orden från domaren, sluta filma. Ja, nej, men domaren var ju en annan grej. Faktiskt. Och det är väldigt konstigt. Men just att domaren var kaxig mot den, det tål jag inte. Då gick jag igång. Ja. Så det var nästan värre än när motspelare sa någonting. Det såg jag mer bara som att Sälla är en bra spelare, han ska vi försöka få i balans. Och det är snarare stärkt mig. Men vad kunde en domare säga? Du behöver inte säga någon, vem det var, men... Nej, men när de inte tog diskussion. Säg att jag tog en frispark som inte jag tyckte var frispark. Då de bara säger gå härifrån utan att förklara varför de blåste frispark. Då kunde jag gå igång liksom. Det finns ju några domare idag som faktiskt har blivit ganska bra på det, väl. Det Mohammed Al-Hakim och så vidare. Att de faktiskt försöker ha en dialog istället för att bara vara, jag bestämmer allting. Vi har jättemånga jätteduktiga domare i det här landet. Man glömmer det lätt ibland. Och jag är ju själv tränare för min grabbslag idag. Och jag står ju predika varje dag att domaren dömer, vi tjafsar inte och... Jag tycker att vi i våran klubb, i Onsala bollklubb, är väldigt duktiga faktiskt på att peppa de här unga domarna och hjälpa dem på vägen. Så att det låter ju lite dumt sen framförallt mina tränarkollegor vet hur jag själv var mot tränare. Men... Du visar inte gamla klipp då, eller? Nej, det har vi inte gjort än. Som av en händelse ska vi faktiskt lyssna på ett klipp när Stefan Slakovic just tar diskussionen med domaren. Okay. Hey! Du står en meter ifrån! Han bryter benet på honom och fötter i luften! Vem är den bästa spelaren du har spelat ihop med? Bästa spelaren jag har spelat ihop med? Du kan ju räkna in både U21 och klubblag och allt möjligt. Ja, eller landslag menar jag. Ja, jag har ju typ var du U21? Ja, jag har väl typ gjort en kvart med Zlatan. Nej, men det känns fånigt att säga han. Fredrik Ljungberg var ju, han spelade ihop med under många år. I Halmstad? Ja, både i Halmstad och i Hallandslaget. Vi var jämngamla då ju. Men sen även landslag. Det var ju en riktigt bra fotbollsspelare. Och ja, det får man ruskig säga. Vinnarskalle. Bra hår på Ljungberg ett tag där också. Ja, det var väldigt rött. Kalsongreklamer och grejer också. Ja. Ja, varför har inte du fått frågan om det, Hannes? Ja, det är märkligt alltså. Ja. Vem är då den bästa spelaren du har mött på planen? Ja, men då får man säga Zlatan. Jag mötte han ju både i Malmö och i Ajax. Sen blev han lite bättre. Han flyttade till större ligor och jag han hade något brantare utvecklingsspel. Ja, det hade han. Det får man ändå vara ärlig och säga. Men du minns inte honom när han var i Malmö eller? Jo då, absolut. Du gör det? Ja, vi mötte Malmö med Halmstad bollklubb Örjans Vall på sommaren där 2000. Kan ha varit 2000. Ja, 99 eller 2000 måste 2000 och det var ju hans sista match i Malmö innan han skulle flytta till Ajax. Ja, men han var ju bänkad då. För jag vet inte om det var något sätt att de trodde att han inte skulle fokusera på matchen. De ville inte att han skulle bryta benet. Nej, han spelade inte alls då eller? Nej, jag tror inte det. Han kom inte in, nej, vi vann med 4-2 och jag gjorde 2. Det behöver ni inte klippa bort då. du gjorde 2 och Zlatan gjorde 0. Ja, och det var sista gången ni möttes. Nej, vi möttes tyvärr sen när han spelade Ajax och då gick väl han vinnande. Nej, men han kan man väl med gott samvete säga att det en bra motspelare. Det var holländska ligan när du var där då? I jämförelse med nu? Då var den faktiskt bättre, skulle jag vilja säga. Det sen slutade du. Nej, ja, precis. Nej, men när jag flyttade dit så var du, då var ju Ajax, PSV och Feyenoord, det var ju topplag i Europa. Mm. Jag vet att det året spelade ju Feyenoord semifinal i dåvarande UEFA-cupen mot PSV. Och Feyenoord gick sedermera till final och vann UEFA-cupen. Om ni kommer ihåg med Johan Elmander i laget bland annat. Och Ajax tror jag var i kvartsfinal Champions League. Så det var den nivån på de tre bästa lagen på den tiden. Men var det samma offensiva fotboll då? Och lite ja, det var det. Absolut. Sämre defensivt så att säga. Ja, det var det. Men det var, då var ju de bästa lagen var ju riktigt, riktigt bra. De kanske inte är där riktigt bra då. Mm. Vem är din favoritspelare genom tiderna? Bra fråga. Har du haft någon sån inspirationskälla? Ja, men när jag var yngre gillade jag ju Roberto Baggio. Ja. Där kanske det är en del lyssnare som inte vet vem det är. Men då får man, ja, då får man googla och youtuba. Ja. Det var en skön fotbollsspelare. Bra tofs. Bra tofs. Du säger att han är bra hår. Ja. Nej, men sen, jag är ju uppvuxen med Maradona som var en sjukt bra fotbollsspelare. Och sen är jag ju Tottenham-fan också. Så Teddy Sheringham var en gammal legend för mig. Är Harry Kane favoriten nu då eller? Jag får nog säga att det är Moussa Dembélé. Vilken fotbollsspelare. Stark i kroppen. Ja, ah, vilken fotbollsspelare. Går inte att ta bollen om Moussa Dembélé. Nästa fråga har du ju besvarat här då, om du håller på något annat lag. Och det var ju Tottenham Hotspurs då. Ja. Yeah. Hur kommer det sig? Nej, får jag en lång historia kort. Jag såg dem spela en FA-cupfinal i början på 90-talet som gick på tv och de vann. Och sen den dagen så har jag hållit på dem. Så att det var hela kittet med planscher och flaggor på väggarna. Och vem var det som avgjorde den FA-cupfinalen då? Det måste du komma ihåg då. Ja, det är. Des Walker, kommer du ihåg den gamla engelska mittbacken? Des Walker. Han gjorde självmål. Han bar upp den egen nättak i förlängningen. Det vet jag inte vem det är. Också en sån kväll som man har kanske har svårt att somna då. Förmodligen, ja. Men har du varit och kikat på dem någonting sådär? Ja, det har jag varit. Blir du så här supporter när du är där nu, även om du jobbar med fotboll? Ja, det blir jag. Du blir det? Jag blir supporter. Blir inte det konstigt när du är i branschen så? Du skulle ju mycket väl kunna sitta i en förhandling med Tottenham plötsligt. Ja, men det är ju, hade ju varit min dröm. Ah, ja. Det är kanske inte så bra för spelarna. Nej, fråga. Det. Ta nu detta bara och var glad. Ingen sa någon här. Ingen lön liksom. Nej, men däremot så vet jag. Tanken har ju slått det många gånger om man hade varit så bra som till exempel Zlatan. Mm. Där hade jag mycket väl kunnat tänka mig att erbjuda mina tjänster. Och styra dig lite. Ja, liksom. Absolut. Ja. Vad ska jag säga, vi har ju Paka i dagens Blåvitt som är Tottenham supporter. Mm, så det hade väl, kan du inte göra en sån riktigt dyr försäljning av Paka till Tottenham? Ja, bara vinnare. Men hur var det när man spelade fotboll själv då? Jag menar, rent potentiellt så hade du kunnat möta Tottenham på planen. Hur hade det funkat? Eller slå den här mongolida tävlingshjärnan, höll på att säga. Nej, men hade vi mött Tottenham, det är klart att då hade man gjort allt för att vinna. Det är självklart. Visa upp sig. Ja, herregud. Men det hade ju varit väldigt kul. Min gode vän Pontus Wernbloom får ju möta dem nu i Champions League. Just det. Han spelar ju hemma mot dem senast. Men har han ett lag i Premier League? Nej, men Pontus han var han är ju Real Madrid. Och gick väl in och gjorde mål borta mot Real Madrid det första som hände när han spelade mot dem. Ja, första matchen var ju hemma mot Real. Ja. Just det. Bland han gjorde matchens enda mål, om jag minns rätt. Ja, korrekt. Gjorde han. Precis, och det är nog den du tänker på. Precis. Och han klöv väl Ronaldo med vid halva. Ja, visst. De var inte nöjda med honom då. Nej, det var de inte, men det är ju jag och Carl, min kollega idag, som gjorde dealen dit. Vi satt ju hemma hos Robin Söder och kollade på den här matchen. Och det var ju, vi bara jublar. Ja, tackling visst. Efter tackling kom, och så gör han mål i sista som hände. Men det minns jag ju från U21-09, när vi hade det här i Göteborg. Och Wernbloom jagar Bojan som då spelade i Barcelona. Bojan Kekic. Och han jagar och alla stod under, vad fan håller han på med? Ja. Och så drar han sen livets kapning på det och så får han ju frågan efteråt och då svarar han ju bara, jag gillar inte Barcelona va? Och det är inte så att han svarar ju med ett jävla garv. Ja, det kan vara viktigt att veta. Och här hade vi tänkt att vi skulle prata om den senaste matchen då. Mm. Men vet du vad? Nej. Det var så många som sket i den matchen igår. Både från läktaren och på planen och överallt. Så att jag tänker att vi skiter i den idag också. Friskande. Ja, så att det var den matchen. Ja. Vi ska säga att nästa match är Blåvitt mot AIK på måndag 19.00 på Gamla Ullevi. Det är en match man inte behöver sälja in va? Ja, men trots att känslan för Blåvitt hos många just nu inte är superrolig, så är det någon match man kan tagga om till, så är det väl ändå mot AIK. Ja, det är ju en av årets höjdpunkter. Och AIK jagar ju någon sorts andra plats här nu, och det vill man ju gärna sätta käppar i hjulet för. Mm. Forza Norrköping för fan. Värdelösa. Ja, ärligt talat. Ja. Och då ska vi prata lite mer om våran gäst. Det är ändå schysst att göra det, kan vi tycka. Ja, men just idag. Och vi tar väl en liten koll på din karriär som spelare, Stefan. För att vi har ju mycket yngre lyssnare. Alla har inte superkoll. Du började spela i Varberg. Stämmer bra det. Varbergs Boys heter de så? Nej, Varbergs GIF. Varbergs GIF. Mm. Och då, är det lokalrivalen Boys då? Det kan man säga. Så du har inte spelat i grönsvart genom din karriär? Nej. Det är ändå skönt för dig. Ja, jag tänker så. Ja, jo, det är sant. Nej, på den tiden spelade ju Varbergs Boys också i division 3 faktiskt. Och då var det nog en 1500-2000 på de derbymatcherna. Som en Gais-match ungefär. Ungefär. Och du spelade där hur länge då? Jag spelade i Varbergs GIF, ja, från det att jag började fotbollsskolan. Jag var 6 år till att jag var nyss fyllda 19. Ja, så pass länge. Men då är du uppvuxen, born and raised i Varberg? I helt rätt. Var i Varberg? Känner du till Varberg? Nej, men säg att 3000 lyssnare gör det. Ja, ja, nej, han men vet jag, var Apelviken ligger. Det är det enda. Kärradal. Inte uppvuxen var Apelviken. I Kärradal. Nej. Nej, men vi bodde ganska länge på Sörse, ett bostadsområde. Ja, vet jag vad det är. Känner du Bockstensmannen? Nej, men jag känner de som känner honom. Han var före min tid. Han var före min tid. Då kan jag berätta att ICA-butiken såg vi Sörse stängde för ett år sedan. Stämmer. Tragiskt. Ja. Mm. Där är jag till stora delar uppvuxen. Sen flyttade vi till ett litet radhusområde. Ganska nära gymnasieskolan. Och du var forward redan från början, eller? Nej, jag var inne mitt på den tiden. Och värvades nog som inne mitt till Halmstad också. Men sen kom du på att fan, jag kan ju göra mål. Ja, jag var rätt snabb på den tiden också. Så att jag blev ganska fort forward yttermittfältare och sådär. Men har ju faktiskt genom åren gjort lite innermittfältsmatcher också. Och du blev värvad till Halmstad som 19-åring då? Ja, precis. Ja. Vem var det som var tränare som värvade dit dig? Då var Tom Prahl tränare. Aha. Precis. Och jag hade han som tränare i alla de 6 åren där. Faktiskt. Killen med det tröttaste utseendet i världen. Alltså du menar att han ser trött ut? Ligger jag honom i fatet? Ja, det vet jag inte. Nej, men det är, man kan skoja om det, men det är nog den tränare som har betytt mest för mig och min utveckling, det får jag säga. För när man är 19 så är man fortfarande ganska formbar som fotbollsspelare. Och han var en väldigt bra instruktör. Känns som smart tränare. Ja, men jag tror att många tränare är väldigt duktiga på att lägga upp taktik och sådär. Men han var extremt duktig på att utbilda mig som individ också. Vad ska jag tänka på? Få ut det till spelarna. Ja. Så att han har väldigt mycket att tacka för, måste jag säga. Kan vi se en brist av det i vår egna lilla förening? Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte. Jag tror att Jörgen är ganska duktig på att liksom... Han har jobbat mycket med ungdomar också. Mm. Jag tror han är ganska bra på det. Men för mig som spelare så var det viktigt i den åldern i alla fall, att jag hade en tränare som kunde säga till mig inte bara att där ska du ligga i 4-4-2, utan det här ska du tänka på när du har bollen, när du inte har bollen. Det här ska du göra och inte göra och sådär. Men var inte Janne Andersson assisterande under tiden Tom Prahl var där också? Ja, det stämmer. 3 sista åren var Janne assisterande, och han betydde faktiskt också väldigt mycket, för att 3 första år av min karriär där var jag väldigt mycket in och ut i laget. Hade lite svårt att få fäste. Och när Janne kom så var han en sån som fokuserade på oss som kanske var lite utanför. Och den kategorin tillhörde jag. Och så att det i kombination med Tom gjorde att jag lyfte då de 3 sista åren, kan man väl säga. Du har inget ont att säga om Janne Andersson? Nej. Jättebra tränare och en fantastisk person. Hur tror du att han kommer lyckas med ett landslag? Jag tror han kommer lyckas bra. Jag tror han kommer lyckas bra ut efter de förutsättningarna har. Och jag tror man redan ser att han, nu har det ju gått ganska bra resultatmässigt, men jag tror oavsett det så kommer han klara sig ganska bra, för han är ärlig. De har ju kört någon sorts skärmoffensiv. Jag tror inte det är medveten skärmoffensiv, utan jag tror det är så Janne är. Mm. Och jag tror man hör det, han säger inte det för att fjäska med några tidningar eller något, utan han säger vad han tycker och vad han har sett på plan. För är det bra så är det bra, är det dåligt så är det dåligt. För min så här rädsla när de satte honom som förbundskapten, det är att här har du en typisk klubblagstränare liksom, som gillar att gå och köta med spelarna varenda dag och få den där liksom dagliga kontakten. Mm. Och så ska han ha dem i stötvis 4 dagar var tredje månad liksom. Jag säger inte att det kommer bli världens bästa resultat. Det får vi ju se om några år vad det blev av det. Men jag tycker det kan vara lite uppfriskande att man kanske inte går över ån efter vatten, utan man kanske faktiskt tar någon som finns i den svenska fotbollsmyllan, eller vad man brukar säga, som faktiskt finns nära till hands. Att man inte alltid letar en mirakellösning. Lite som Maradona i Argentina. Ja, precis. Eller England. Ja, ja, eller hur. Berätta de viktigaste punkterna under din tid i Halmstad där då. Oj du, det var en svår. Men som jag sa, 3 år in och ut i laget. 3 år där jag var med bofast och jag tog kliv. En kan ju faktiskt vara, jag hade ju haft de här 3 åren och så årsskiftet där så hade alla sådana här, var lite som så här kvartssamtal med tränaren och då satt jag ner med Tom Prahl. Och så gav han mig en lapp och så sa han, Sella, den här ska du sätta upp på ditt kylskåp. Och då var det liksom, hur blir jag en vinnare? Och så var det då vissa punkter. Och jag kommer inte ihåg vad det stod på de här. Och så sa han precis det jag förmodligen behövde höra. Så han, nu har du varit här i 3 år. Nu får du bestämma dig. Antingen blir du en jättebra superettanspelare. Eller så blir du en skitbra fotbollsspelare och blir proffs. Men nu får du bestämma dig. Och sen vet jag inte vad det hade för inverkan på mig. Men någonstans så blev det i alla fall mer åt ena hållet än åt det andra. Ja. I alla fall. Ja, nu vann väl SM-guld och skytteligan va? Ja, det kom ju senare. Ja. Vi vann 2 SM-guld om åren faktiskt. Ja. Så att, Det var lite det jag var ute efter när du hade så här punkter. Ja. Men han kör lappen på kylskåpet. Det var en viktig stund. Det var lappen på kylskåpet. Nej, som personlig synpunkt så var ju det viktigt såklart. Men just det här också att han inte bara var duktig du är, utan han sa till mig också att nu får du fan ta tag i det. Men ni vann Allsvenskan vilka år? Vi vann 97 när vi bröt Blåvitts dominans får man väl säga. Och så vann vi 2000. Och du vann skytteligan 2001. Ja. Med hur många mål? 15. Det vinner man inte på längre. 26 match i serie ska ju tilläggas på den tiden. Just det. Alltså färre. 35 mål. Ja, i dagen, ja, 24-25 då får man ju säga i dagen. Ah, det är väl på Katjason leder väl, så heter han inte. Kjartansson heter han. Leder väl just nu med 14 mål om jag minns rätt. Ja, Mackenberg gjorde ju 14 på en halv säsong också. Så då vann ju på det. Där lägger man lite illa. Och så blev du värvad till Heerenveen i Holland, man. Precis. Det var en pojkdröm såklart. Man är ju proffs. Kom inte att säga att du drömde om Heerenveen när du var pojke. Men att få flytta ifrån Sverige och spela fotboll. Ja, ja. Det var pojkdrömmen, kanske inte Heerenveen. Men just där och då var ju det ju ett bra steg. Jag har alltid drömt om Heerenveen. Nej, det kan jag inte säga. Men då visste man faktiskt vilka det var. För Albeck var ju där och gjorde succé. Mm. Erik Edman var där och gjorde succé. Och när jag kom till Heerenveen så låg vi nog 2 eller 3 i tabellen. Så att man var där uppe och nosade på de här bästa lagen. Hur många fingrar i spelet hade du när Sam Larsson gick till Heerenveen? Jag var väl delaktig. Absolut. Berätta på vilket sätt? Nej, på den tiden var det ju Carl Fager som representerade Sam och jag jobbade ju med Carl på den tiden. Så att, Stefan får ju nu ett kroppsspråk som gör att han som säger, det här vill jag helst inte berätta. Nej, det är väl inga konstigheter. Han som var sportchef då hade jag spelat med. Mm. Så att det var ganska naturligt. Han var skyldig dig en del grejer. Nej, precis. Nej, sen är det inte Heere. Alltså Heere tar ju sina egna beslut. Ja. Och jag menar, man kan nästan vara blind och se att Sam Larsson är en förbannat bra fotbollsspelare. Jo, men eftersom du känner personen i fråga så frågar han väl förmodligen smarare dig, vad ska det här en gubbe vi ska satsa på eller inte? Och då ja, får han absolut. Ett ärligt svar av dig. Ja, det är klart han får. Det är som, jag har väldigt svårt att se att Kim Källström värvades till Grasshoppers utan att någon hade pratat med Mats Gren exempelvis. Nej, så kan det säkert vara. Nej, men det är klart att vi talar ju alltid för våra spelare och det var ju Sam på den tiden. Men jag menar, Sam var ju så pass duktig så att jag ska säga det, Heerenveen har ju knappast fått ångra beslutet att värva Sam Larsson. Nej. Nej, han är väl deras bästa spelare. Och satt en sjuk frisback här nu häromdagen. Nej, men jag tycker det är kul också. Han tar ju hela tiden steg och jag har svårt att se att han kommer att bli kvar. Går han till Sassuolo nu i vinter eller? Vet inte, faktiskt. Han är inte agent för längre. Nej, precis. Nej, men han kanske vet. Han känner fortfarande sportchefen i Heerenveen. Ja, nej, men han jobbar inte där längre. Det så är det i vår bransch. Nej, men jag har svårt att säga att Sam kommer spela någon längre tid i Heerenveen. Så pass duktig. Vad skulle en sån gubbe som Sam passa som spelare någonstans då? Bra fråga. Jag tror han hade passat i de flesta ligor. Svårt att säga att han inte har passat där eller där. Men Spanien kanske, där det är offensivt spel. Italien. IFK Göteborg. IFK Göteborg definitivt, men det blir nog om x antal år kanske. Ja. Och efter Heerenveen så hamnade du i IFK Göteborg. Helt okomplicerat. Och det är därför vi sitter här nu. Ja, precis. Och ska vi ta den pucken direkt eller så? Ja, det var lite, av den. Var det lite stök när du kom till Göteborg? Ja, lite stök kan man väl säga. Nej, men det var ju inte det direkt, utan det kom ju knappt år senare, får man ju säga. Allt är gott, men så har en käftsmäll för gammalt otyg. Ja, den precis. Så kallade skattehärvan som figurerade i tidningar och saker fram och tillbaka. Hur påverkade det dig när det hände? Det är klart att det påverkar mig. Jag tror att när jag var inne i det, att jag ville nog intala mig själv att det här påverkar inte mig. Nej. Men när jag ser tillbaks på det, så är jag ju helt övertygad om att det gjorde det. Sen är jag, har ju sagt många gånger, jag är ju ruskigt stolt över mig själv, över att jag klarar att hantera den situationen som ändå var extrem. När man har alla emot sig. Ja, alla utom närmaste. Sina egna. Ja, men precis. Nej, men att jag klarar av att hantera den så bra som jag gjorde, och att jag faktiskt klarar av att spela fotboll på elitnivå och har det hängandes över mig, och att vi faktiskt vann SM-guld 2007 under den här perioden. Det är jag ruskigt glad och stolt över. Kan vi inte göra så att du själv förklarar, vad var det som hände? Vad är skattehärvan? Nej, men det börjar väl egentligen med att man signar upp ett IG för pengar som inte fanns, och i samband med min övergång så försökte man ju rätta till den betalningen på ett sätt som inte blev okej. För det är väl ingen som lyssnar här som tror att detta är liksom en masterplan som är designad av spelaren Stefan Selakovic liksom. Absolut inte. För det är ingen av oss som, det är ingen som tror det, utan det här handlar ju om att du har fått dålig rådgivning och att du har hamnat mitt i någonting som du inte har kunnat råda över kanske. Ja, men lite så var det väl ungefär. Att jag hamnade mitt i någonting som jag egentligen inte hade att göra med, och det, tyvärr så. För du är fotbollsspelare och inte advokat liksom. Nej, precis. Även om du jobbar på en advokatbyrå idag. Ja, precis. Ja. Nej, men herregud, då ska man koka ner allting, så herregud, man brukar ju säga att det som inte tar koll på en, det här den, och så har det ju verkligen varit. Jag menar, jag har uttatt med mig en hel livslängds erfarenheter inom loppet av 2-3 år bara. Så att, jag har en tydlig minnesbild från den tiden, och det är när vi möter Djurgården på bortaplan och de drar upp banderollen: tappa inte tvålen, Selakovic. Mm. Vilket, ja, det är ju fyndigt och det är ju träffande. Hur påverkar det dig i en sån här match? Blir du bara, vad fan, eller... Nej, åsyftar då alltså på att han skulle i fängelse. Ja, det var precis. Det. Ja. Precis. Nej, jag tror inte jag tänkte på det så himla mycket då. Men visst, det är ju inte kul att varje match höra publiken skandera det ena och det andra. Det kan nog ingen säga, men samtidigt, det är ju part of the game. Det är så det funkar. Det är så det funkar, ja, precis. Och någonstans valde jag att vända det till tvärtom, att fan, jag är en jävla bra fotbollsspelare, så de försöker få ur gängorna här på ett eller annat sätt, och det ska de inte lyckas med liksom. Så att det blev på något sätt istället att man knöt näven och liksom, nej, de ska få se de jävlarna, och jag tycker faktiskt att jag gick vinnande under den striden. Är det några ord du vill skicka med andra unga spelare, att folk försöker få dig ur balans för att du är bra? För jag har aldrig hört någon säga det egentligen tidigare. Det är klokt av dig. Ja, men det är väl klart. Man har ju aldrig hört motståndare, supportrar ge sig på en superkass spelare eller så. Bänkspelaren liksom. Nej, någon som sitter på bänken, utan man försöker ju få de bästa spelarna och gängarna. Så valde jag att se det i alla fall. Vad hette han som spelade i BP som såg ut som Bojan Djordjic när Bojan spelade där? Jag kommer inte ihåg det nu i alla fall. Så var Bojan bänkad, men hans kopia spelade för dem, och så fick han utstå en jävla massa glåpord tills han byttes ut mot Bojan Djordjic, och hela gamla Ullevi bara, aj då. Det är ju lite roligt. Ja. Han var en dubbelgångare. Ja, precis. Det kanske man skulle ha. Då hade man ju kanske bytt frisyr. Om man nu var dubbelgångaren till Bojan Djordjic. Det kan mycket väl vara så. Ja. Om vi ska titta på de roliga minnena från Blåvitt-tiden istället då. Vi har SM-guldet givetvis 2007 som någon sorts höjdpunkt på den tiden, antar jag. Ja, verkligen. Och det var ju så oväntat med. Vi hade ju, vad ska man säga? Nya tränare, och jag vet inte, vi gick väl igenom någon typ av generationsväxling där med. Vi hade många unga killar, och det var väl ingen, tror jag, i Göteborg som hade kunnat förutspå att det skulle hända på det sättet som det gjorde. Nej. Hade någon sagt innan säsongen att Marcus Berg kommer vinna skytteligan efter halva säsongen och sen flytta, Och sen kommer Pontus Wernbloom upp på topp och ersätta honom och gör det precis lika bra. Han har sagt innan säsongen så tror jag de sagt att ni är korkade. Ja, vad snackar ni? Nej, men 2007 vet jag att då var Blåvitt tippade sjua i stort sett samtliga tidningar. Jag kommer ihåg det jätteväl. Så att det går alltså att vinna SM-guld genom att ta en generationsväxling, satsa lite på ungdomar och lite billigare spelare. Det är det ni säger här. Alltså. Ja, det vet jag inte. Nu får man ju inte glömma att det var en exceptionell årgång vi hade, årgång som kom upp där. Det var Marcus Berg, det var Pontus Wernbloom, det var Mattias Bjärsmyr, det var Jonathan Berg, det var Gustav Svensson, det var Andres Vaske. Så jag menar, Oskar Wendt, jag har säkert glömt någon också. Men de hade ju inte slagit igenom om de inte hade varit chansen. Så är det. Georg då, vad gör han nu? Georg Morad. Nej, jag skojar. Nej, och grejen är, det har du lite poäng i, och det var väl Arnes förtjänst. Många av de här fick ju känna på det redan året innan då. Vilket gjorde att de inte gick in helt färska. Men jag menar, ingen har nog kunnat förutspå att alla de här killarna skulle ta så stora kliv samtidigt. Arne Erlandsen alltså. Berätta en rolig anekdot om Arne Erlandsen. Jag har ganska många av honom, men vad ska vi ta som ändå är okej? Det där har jag sagt tillräckligt mycket. Eller? Ja, men grejen med Arne Erlandsen är att vi får ofta höra grejer off-mic, som man kan säga. Ja. Vad fan hände då? Jo, det här hände så här. Vi har aldrig fått något off-mic med Arne Erlandsen, så det måste vara helt sjuka grejer som hände kring den här mannen. Ja, han var ju rolig på sitt sätt. Han hade många bra idéer också, och han gjorde mycket bra också. Det får man inte glömma. Det är lätt att hänga upp sig på liksom sista halvåret. Alltså de matcherna som jag har sett i Göteborg spela, när det har spelat som allra, allra, allra bäst, det var under Arne Erlandsen. För då satte det en sån satans hög press på motståndarna, så att det var liksom inte... De hade inte en chans att ta bollen när allting klickade med underarna liksom. Ja, men så är det. Han gjorde mycket bra, och det är lätt att färga, så kanske sista halvåret så där, det kanske det man kommer ihåg. Så han gjorde jättemycket bra nu. Så att, nej, men vad kan man säga om honom? Jag vet bara att en gång så på vägen upp till Kamratgården så är det ju ganska många så här gupp, vägbulor. Ja. Att han hade kört så fort en gång så han kom över det här guppet, så hade varenda krockkudde hela bilen löst. Ja. Han hade bjuda på honom. Han hade bråttom till träning. Ja, men vi gillar honom. Oskar Wendt har ju också pratat väldigt gott om honom och sagt att man kan säga mycket om honom. Ja. Men han är en av de stora anledningarna till att jag är där idag. Ja. Nej, men han var rätt skön. Jag kommer ihåg att vi hade jättemycket skador och avstängningar. Vi skulle möta Malmö FF och vi var inblandade i guldstriden. Och då från ingenstans så går han ut så här. Vi spelar 3-5-2. Med tre mittbackar varav... Ja, det är Adam och Oskar va? Som Adam och Oskar är två utav mittbackarna. Och Bjärsa är den tredje som gör sin första säsong. Och vi vinner med 2-1. Men det var ganska kaxigt på ett skönt sätt. Ja. Och jag tror också att han gav de här killarna självförtroende. Att ni löser det, inga konstighet. Nej, men han säger, jag vågar, så då vågar ni liksom. Lite så. Ja. Sen var han grym på fasta situationer va? Nej, jag vet inte. Det kanske är en norsk myt. Fast nej, det kommer jag faktiskt inte. Kallade bra panna på den tiden. Ja. Var det? Ja. Kalle Svensson, där blev det inte så mycket av efteråt där, men fanns det något roligt kring honom? Alltså, Kalle är ju en superskön person. Det var en rolig grej. Han kom ju tillbaka sen till Blåvitt när han hade varit i både Rangers och i Frankrike och sådär. Jag hade varit skadad någon träning och han kom in där i det här massagerummet och muttrade lite. Jag såg på honom att han var lite brydd så där, och frågade Kalle, vad är problemet? Har det hänt något eller? Jag gnällde på träningsupplägget och jag såg inte att tränarna stod bakom mig. Och jag tror fan de hörde. Ska jag säga någonting eller? Nej fan, sa jag, gjort det. De har säkert inte hört och sådär. Men jag såg på han var jävligt orolig. Så han duschade och sådär. Under tiden så går jag ner till Teddy Larsson som var en av våra tre tränare på den tiden och sa, du, Kalle snackar skit om era träning idag. Han var jävligt orolig för att ni hörde. Kan du bara gå in och plocka honom? Så vi går in och duschar och sätter oss och äter, och då kommer Teddy, du vet, med jävligt arga ögon och så här, inför alla bara, för Kalle har ju berättat det här för alla också. Inför alla bara, Kalle, du hänger med oss ner nu. Och Kalle, han reser sig upp där. Jag tyckte så synd om honom. Det var ungefär som en elev som är på väg till rektorn liksom. Jag tyckte så synd om honom. Var de schyssta mot honom? Ja, då skojar jag bara. Det är den lilla jäveln Stefan Slavko. Ja, det får han ju bjuda på. Har du gjort några fler roliga pranks? Ja, många, men det får kan nog inte prata om. Vad var det vi pratade om? Vi pratade om hans karriär var det va? Ja, men det är lätt att glömma. Det blir så här. Ja. Och sen var du i Blåvitt i många, många, många år. Ja, det blev så. Precis. Det fanns väl många anledningar till det. Det fanns väl lite intresse från utlandet vid valda tidpunkter och sådär, men någonstans kände jag mig liksom inte riktigt färdig med Blåvitt heller, och jag tror med Fasta han är jag glad för det. Faktiskt. Ett skönt gäng, både spelare och ledare och stab runt. Det verkar som ni hade jävligt kul liksom. Ja, men det hade vi, och jag menar, många av mina bästa vänner idag är ju killar som jag har träffat i just Blåvittåren. Som jag umgås med, och ja. Alltså det ångrar jag överhuvudtaget inte, utan tvärtom. Jag är glad att det blev så. Men hur är det generellt sett? Så att när man är spelare som ni och man umgås så tätt och sådär, och så helt plötsligt blir någon proffs och så bara pang, borta på två dagar. Hur tacklar man det? För kan man bygga de nära relationerna med människor? Ja, men det kan man. Pontus är väl egentligen det bästa exemplet. Ja, han blev ju ruskigt tajta där under en period. Och sen helt plötsligt så blev han ju klar för AZ. Och det tyckte jag var jobbigt. Blir ju någon typ sån här bromance nästan, ja, men det som bryts upp då. Jag tyckte det var uppriktigt tråkigt att han skulle flytta då, men jag var givetvis glad för hans skull. Ja, men det är ju ett sånt jobb också, sån, alltså, man hänger mycket också liksom, man kommer ju varandra in på skinnet alltså. Jag menar, vi var ju rumskamrater och det är klart, är man iväg x antal veckor under året så lär man ju känna varandra på ett jäkligt genuint sätt. Så att det var ett sånt exempel där man tyckte jäkligt trist, men kul för hans skull. Jo, men det är ju så. För vi kan inte hymla med det med den här podden, att vi har en god relation till Gustav Engvall. Och ja, när han blev såld så kände jag lite så, vad fan, nu flyttar en polare till mig. Och lite på samma sätt, eller då bara kan jag föreställa mig hur det är när man lever med varandra, åker buss med varandra, flyger med varandra och sitter i varandras knä i stort sett i omklädningsrummet och håller om varandra hela tiden. Precis. Att det måste vara jättetungt. Ja. Men du som är kompis med Pontus då, det är så fort vi ens närmar oss någon av de här, i det här gamla gänget så att säga, inom situationstecken, så får vi ju väldigt mycket frågor. Ska ni komma tillbaka till Blåvitt liksom? Kommer det här att hända liksom? För den klockan börjar ju ticka ut snart liksom. Så är det ju. Jag tror, man ser vad det var väl Oskar som uttalade sig lite i samband med landslaget senast. Att jag tror nog att de någonstans har en sån här dröm att det hade varit jäkligt kul att återförenas i Blåvitt. Samtidigt tror jag man som man ska nog inte ha för höga förhoppningar heller, för man ser ju vad de spelar idag. De är ute i stora klubbar i Europa. Dels så spelar de på de största arenorna. Det kanske inte lockar så himla mycket när det kommer till kritan och möta Gävle borta en höstdag i oktober. De tjänar väldigt bra och de lever bra liv liksom, så att... Men samtidigt... Nu talar jag bara hur jag själv tror och tänker. Så man ska nog kanske inte hoppas att alla kommer hem samtidigt. Sådär. För sen vore det ju förbaskat kul om det hände såklart. För samtidigt så här, nu är ju Blåvitt i ett läge som inte är jättekul liksom. Om det är någon gång som det skulle behövas att de här killarna som faktiskt har fått sina karriärer genom den här klubben tog sitt ansvar, eller om du förstår vad jag menar, de har ju inte ansvar i det, men då är det ju nu, och då, jag menar, de kan ju få det hända om de verkligen vill så. Ja, men det kan de ju. Samtidigt så har ju de tagit sig dit de är idag, och de ska ju få skörda också. Det har de ju fått all... Det har de ju all rätt till att göra. Det tycker jag de ska få göra också. Så att, det ser jag inte det. Utan, nej, men som till exempel det här, många så här, Oskar Wendt skriver hem och säger, ja, nu bor han i och för sig i en stor stad i Tyskland, har det jättebra med familj, förskola, allting, tjänar jättebra, superordinario och blir bäst i ligan på sin position. Det ska nog mycket till, många incitament för att han ska känna att nej, men nu är götet på gång. Det ska ju vara hemlängtan helt enkelt. Det skulle väl vara det då, eller kanske då en privat situation som göta, men nu vill vi flytta hem nära familj och sådär. Liksom. Jag tror de har det så pass bra, de här killarna utomlands, så att det som du säger, det finns nog mycket som lockar med att vara kvar också. Och det ska de få vara, tycker jag. Sen är det ju jättekul om det blir så, men man ska nog inte sätta den pressen på dem, tycker inte jag. Innan vi lämnar den här tiden i Blåvitt, vi flyter iväg lite här, men det är gött. Du har lovat att du ska dra minst en anekdot om Berra. Berra, det... som alltså är gammal materialare i Blåvitt, som legendarisk. Ja, men jag har sagt så här, man säger ibland uttrycket om väggar kunde tala, och jag säger bara om Berra kunde tala. För han har ju varit med i 1000 år. Jag tror, när jag kom till Blåvitt så var ju Berra materialförvaltare. Och det första jag fick höra, eller fick lära mig i Blåvitt, var Håkan Mild, och han sa, är det någon du ska ta hand om i den här föreningen så är det Berra. Och det tog jag fasta på, så att jag tycker nog att vi blev ganska bra kompisar. Och han tog hand om mig, för han kunde vara farlig mot andra om han ville. Nej, men det, herregud, det finns ju så mycket mot, om Berra, men en av dem var ju det här var faktiskt inte i min tid i Blåvitt, utan det fick jag återberättas för mig. Men det är en klassisk Berra är att Blåvitt skulle möta Bunkeflo borta i kuppen. Och som materialare så kommer han ju alltid före de andra lite och ska duka upp kläderna och allt det här. Och då kommer alltid någon klubbrepresentant ta emot honom. Och de börjar kallprata lite och den här representanten för Bunkeflo frågar bara ärligt då liksom, kommer ni med bra lag idag eller? För det, de hade ju kunnat ställa över många och sådär. Och var på Berra bara svara, nej, det är samma som vanligt. Jag tycker det är så jävla roligt. Och en annan är också när vi har allsvensk match. Och domaren, jag tror det är antagligen bortaplan då, men domaren kommer in och frågar liksom, vad spelar ni för färger då? Ja, de är blåvita. Du kanske har sett oss på tv någon gång. Syrlig. Men han är ju verkligen syrlig med humor. Jag har ju frågat honom flera gånger om han skulle kunna tänka sig att vara med här. Och andra på kamratgården har sagt till honom så här, kan inte du vara med? Det har varit så roligt. Och han svarar alltid bara, dra åt helvete. Så det, jag förväntar mig inte att det blir av något. Men, ja, men Berra, det måste ju nämna. Han är ju en av de här som faktiskt får föreningarna att rulla runt. Ja. Han var först på kamratgården varje morgon och han var sist därifrån. Mm. Och såg ju faktiskt till så att vi hade allting dukat för oss. Och, jag tror inte han blev rik på kuppen heller. Liksom. Nej, så att, vilken fantastisk person. Och dessutom hade han ju det här goa syrliga med som gjorde att det var ju bara glädje att sitta och lyssna på honom. Så gick han förbi en så doftade det tvättmedel. Det var uppfriskande. Det finns sämre dofter. Ja, det finns det sämre än tvättmedel. Definitivt i ett omklädningsrum. Ja. Nej, så, och det är väl nästan uppa för det. De som får tag och göra något roligt med Berra, gör det, för då kommer du få mycket stories ute. Jag har försökt vid flera tillfällen och han säger tyvärr nej. Han säger dra åt helvete. Ja, ja. Och efter tiden i Blåvitt så var du kort i Halmstad BK och rundade av karriären så att säga. Precis. Är det perfekta avslutet på en karriär? Ja, perfekta vet jag inte. Perfekta, jag tror nog hade jag fått önska mig. Själv så hade jag velat vara kvar ett år till i Blåvitt och avsluta där då. Men nu vart det ju som det vart. Så att, och då tycker jag nog att Halmstad var det absolut bästa alternativet. Vi fick faktiskt en lyssnarfråga om det från Ajon73 på Instagram. Fick han aldrig någon förfrågan om att fortsätta på något vis i Blåvitt? Nej, den diskussionen var aldrig uppe. Och jag var också ganska tydlig i och för sig med att jag ville fortsätta spela. Så det var kanske därför. Eller så vill de kanske bara inte ha mig kvar. Vilket inte alls är otroligt. Var du för dyr? Som spelare menar du? Ja. Nej, men det var säkert den utav grejerna. Jag spelar ju inte varje match, så att det är klart. Och jag var förhållandevis dyr skulle jag tro. Men jag var också beredd att gå ner i lön för att vara kvar. Samtidigt så, jag menar, i en klubb som Blåvitt så måste man ibland ta lite obehagliga beslut också för att kanske gå framåt. Och det kanske jag var en del av det, och det har inga problem med idag överhuvudtaget. Sen var det väl kanske att jag tyckte att jag skulle kanske ha varit med i beslutet på ett annat sätt. Att man hade fått veta det lite tidigare. Nu blev det så himla in på sista matchen i princip att vi fått vara kvar. Jag hade kanske velat veta lite tidigare då. Ja, men det gick ju snack om att det var en stor dispyt mellan dig och Håkan där, för att inte liksom, nej, det kom aldrig något. Överhuvudtaget inte. Nej. Överhuvudtaget inte. Vi är jättegoda vänner idag. De bor i Onsala båda två, kan jag avslöja. Då håller man varandra om ryggen. Ja, precis. Nej, nej, absolut inte så, utan, och någonstans, det är klart att man blir besviken till en början och sådär, men ser man tillbaks på det så tyckte jag, alltså, det var väl ett modigt beslut av Håkan, som kanske inte var enkelt, men det är klart att han gjorde det för klubbens bästa. Annars skulle han aldrig gjort det. Fick du välja att vraka innan du gick till Halmstad? Nej, det kunde jag inte. Jag menar, vad var jag då? 35, 36? Ung. 35 år gammal, sliten högerytter liksom. Det är klart att inte klubbarna stod i kö, men det fanns väl lite att välja på. Men av dem så kändes ändå Halmstad bäst av många olika anledningar. Dels så kunde jag faktiskt bo kvar där jag bor idag, och dels var det på något sätt att cirkeln slöts, för det var där jag började min karriär. De hade precis gått upp till Allsvenskan igen, och det kändes på något sätt kul om jag kunde hjälpa dem att hålla sig kvar, och det gjorde vi. Och sen skedde sig allt. Då fick de Halmstad-supportrarna som hade varit ganska hatiska mot dig när du valde Blåvitt, då fick de liksom tänka om där. Ja, det där är också en lång historia, men det var att när jag flyttade till Heerenveen så kom jag hem på sommaren där, jag hade semester och då fick, blev jag utropad på plan och bli intervjuad och då fick jag frågan, den dagen du flyttar hem är det väl bara Halmstad som gäller? Och, jag kände lite, vad ska jag säga? Och då, där och då var det ju bara Halmstad. Men sen gick ju åren och det är klart att när jag flyttade hem så kände jag att jag ville göra något annat. Jag hade varit 6 år i Halmstad så det är absolut ingenting med Halmstad att göra utan jag ville prova något annat. Men sånt minns de. Ja, precis. Ja, men då fick jag också chans att spela för Blåvitt som jag ändå hade liksom alltid gillat och varit min favoritklubb i Sverige. Och jag var ju uppvuxen med de här Champions League-åren. Ja. Mm. Jag satt ju och kollade på de matcherna och blev ju... Nu fick jag chans att spela det själv så att alla hade nog inte glömt det när jag kom tillbaka. Så att det var nog en del som muttrade lite och jag vet att någon match så var det någon som skrek, fan du håller bara på Blåvitt. När jag spelar i Amsterdam. Ja. Ja. Det var en sämre prestation och då bara du lätt. Ja, antagligen tyckte han att jag var så bra den matchen. Den det får man leva med. Den här supporterhjärnan man har, den tänker ibland inte så långt. Nej. Nej. Och det, så ska det väl vara kanske. Ja, tycker jag. Ja, det är väl charmigt sitt. Så att, men jag menar vi höll oss kvar via kval så att det kändes på något sätt som ett värdigt avslut. Mot Sundsvall va? Mot Sundsvall ja, precis. Mm. Det var sista året för Kevin Walker om jag minns rätt. Mm, kan nog stämma. Det är det, där du lägger ditt fokus. Det var ju där det blev så bara precis så här. Det var ju den enda profilen de har haft. Någonsin. Ja, det var hårt. Gå vidare nu. Ja, då ska vi prata om vad det är du gör nu. Ja. Du är hemlig agent. Eller inte ens hemlig. Nej, jag är ju inte så hemlig. Vad är din riktiga korrekta titel nu då? Min riktiga korrekta titel är att jag är sportkonsult på Max Advokatbyrå. Och vad gör man då? Alltså Max Advokatbyrå till att börja med är ju en affärsjuridisk byrå. De jobbar ju med processer, de jobbar med att hjälpa folk som vill sälja och köpa företag och skriver stora avtal. Så det är ju det stora hela. Sen har vi en liten sportgrupp där jag ingår på Max som jobbar mycket med sport och event och idrottsfrågor i allmänhet. Och där är ju min specialitet såklart att jobba med fotbollsspelare. Och vad är det som gör dig till en bra agent och rådgivare? Sportkonsult? Ja, precis. Nej, men jag är otroligt flitig. Jag arbetar hårt och jag är väldigt lojal och jag är ärlig. Och det tror jag också är de viktigaste egenskaperna för att vara en rådgivare. Vad du än är rådgivare i. Det kanske är lätt att man stryker medhårs eller klappar på ryggen. Men jag tror att man vinner mer på att vara ärlig och säga som det är. Oavsett om det är positivt eller negativt. Det är som en arbetsintervju det här nu. Det är roligt. Ja, det låter bra. Vilka spelare i Blåvitt idag representerar du? Idag jobbar vi med Mattias Bjärsmy. Vi jobbar med Sebastian Eriksson, Adam Johansson, Dobby Hussein, Mikael Boman. Men det är lite svårt för många av dem är väldigt bra kompisar till mig. Mm. Så att jag ser inte dem som våra spelare utan det är ju mina polare. Men du var väl med i när vi hämtade hem Tobbe här nu från Kina? Ja, absolut. Är det märkligt då, för att Tobbe har inte undgått någon att det är en av dina närmsta vänner. Är det märkligt att agera, vad ska man säga, chef åt sin vän liksom? Ja. Ja, alltså det blev ju... Sen, Tobbe hade ju det tufft i långa perioder. Mm. Men jag menar, när jag ringer och pratar med honom, då ringer inte jag som rådgivare, utan då ringer jag faktiskt som kompis för att jag blir med om honom. Så att det där flyter ju in lite i varandra. Därför är det också väldigt kul att det löste sig på ett så bra sätt. Ja. Och då blir det ju också helt naturligt att såklart hjälpa till och göra det så bra som möjligt. Exakt. Och så ser jag i den bästa av världen så blir jag ju väldigt bra kompis med många av våra spelare. Mm. Då tycker jag att jag har lyckats. När de bjuder mig på sitt bröllop eller på sin 30- eller 40-års- eller 50-årsfest eller vad det är, då har jag gjort någonting bra tycker jag. Mm. Så ni som är kompisar med Stefan, det är bara en affärsfasad. Ja, precis. Nej, men herregud, vi gör ju ett jobb för dem såklart. Men jag menar, ja, man vill ju vara bra vän med dem vi jobbar med. Är det några spelare ute i Europa som du har under dig? Så är det inte, dina vingar. Så funkar det inte, men som ni representerar? Ja, absolut. Några av de killarna som jag har tät kontakt med, Jakob Johansson till exempel, som idag spelar i Grekland. Varför får inte Jakob Johansson chansen i landslaget? Nej, men han borde väl vara ett namn som bör figurera tycker jag framöver. Jakob har glidit lite under radarn här hemma. Han har ju riktigt hög status i en utav, jag ska inte säga att det är Europas största klubba, men en stor klubb ute i Europa. Betydligt större än vissa klubbar som representeras i det svenska landslaget just nu i alla fall. Ja, absolut. Sen ska man ju inte vara uttagen till landslaget beroende på vilken klubb man spelar i. Men han har en väldigt fin status och det är inte helt lätt att lyckas i ett sånt land och ett sånt lag tror jag. Och han är självskriven, han spelar 90 minuter varje vecka. Men Janne har ju uppenbarligen koll på den grekiska ligan nu med Marcus Berg, så att det är inte så att den har råkat liksom bara komma undan radarn. Det är ju lätt hänt när man vinner skytteligan. Ja. Ja, precis. Nej, men han gör det jättebra, vilket är jättekul tycker jag. Det är en fantastisk kille på alla dess sätt, så att honom undrar man ju verkligen all framgång. Fler än Jakob? Ja, sådana som jag jobbar med idag är ju en sån som Totte Nyman som är med i landslaget idag. Som gick från Norrköping. Om vi fortsätter på landslagsspåret så är väl... Till Braunschweig, va? Braunschweig, ja. Kan det bli mer tyst? Som var sponsrade av Jägermeister en gång i tiden här för mig. Stämmer bra det. Ja, just det. Jägermeisters grundare kommer från Braunschweig. Var det därför han gick dit, Totte? Han har en egen... Det finns en egen jägerlås där faktiskt. Jägermeisterlås. Det gör det. Arena, japp. Vad kan man få dricka där? Jäger, tror jag. Totte och Kalle Jonsson, landslagsmålvakt som spelar Gengamp. Bara får nämna några då. Bara som en stämningsbild här för våra lyssnare. När vi sitter och pratar om den här agentgrejen här nu, så ringer Stefans telefon kanske 400 gånger i minuten här. Så om ni hör det i bakgrunden så är det det som låter. Det är liksom agentmaskineriet som rullar i bakgrunden. Ja, men det hörs, jag vet att det hörs. Och varje gång det surrar så har det varit Stefans telefon, för våra är mutade. Ja, och vi skulle sagt det till Stefan innan. Men det ser man. Min mutar också, men vibrationen är tyvärr. Kan vi inte bara göra så här nu? Kan vi inte hämta din telefon, Stefan? Och så kan du bara se vem det är, vilka det är som har ringt dig. Ja, varsågod, hämta den. Vem var det nu då? Det var faktiskt bara min fru som ringde. Jag misstänker att hon har rast nu. Hur kom du in på det här agentspåret då? Jag kallar det agent för att det låter mycket roligare. X9. Ja. Precis, spion. Nej, men det var väl i samband då med härvan där, så bröt jag ju med min dåvarande agent och kom i kontakt med Carl, som då hade varit sportchef i Häcken men börjat på Max och börjat jobba som rådgivare också då. Carl Fager, ja, precis. Mm. Och det klickade väl direkt tyckte jag, och vi började jobba ihop, så att jag jobbar ju med Kalle i 7 år tror jag som spelare då. Och under de här åren så lärde vi ju känna varandra bättre och bättre och blev bra kompisar då, och vi började spåna lite på att jag kanske skulle hjälpa honom den dagen jag la av. Och ja, när jag gjorde det så fick jag ju börja på Max då, så att det var en ganska naturlig väg och det känns bra måste jag säga. Kalle är en kanonkille på alla sätt och är en bra mentor för mig, och han har rätt värderingar som jag står för också, så att det känns riktigt, riktigt bra faktiskt. Och Max måste vi förtydliga, det är ju alltså advokatbyrån och inte hamburgerrestaurangen. Helt rätt. Det stavas till och med annorlunda, va? Ja, det stavas M-A-Q-S. Men Max är ju en av, ja, det är väl kanske Göteborgs ledande affärsjuridiska byrå, och det är en stor byrå. Och, ja, för er som gillar idrott och fotboll och IFK Göteborg i synnerhet, så kan man väl jämställa det med IFK Göteborg kanske i förhållande till varumärke och hur stort och position i branschen. Ja, precis. Så att, och alla våra jurister och advokater tillhör ju de bästa i Sverige på sitt område, så att ja. Vilka finns det där som man kanske känner till då och hört talas om? Är man inte inne i den branschen så känner man nog inte till så många av våra jurister. Men Kalle är ju lite mer medial, och i och med att han har en egen podd och jobbar med fotbollsspelare och sådär. Sen har jag faktiskt en gammal blåvitt-legend som jobbar nära mig också, som inte är advokat, och det är Håkan Sandberg. Mm-hmm. UEFA-kuppen 82 bland annat och sådär. Håkan har jobbat på Max jättelänge, så att, och hjälper oss mycket med fotbollsrelaterade frågor. Hasse Brasse, blev inte han advokat också? Jo, han får ni plocka in. Stämmer, ja, stämmer bra. Det är en legend. Det är en legend. Mm. Först med finter och grejer. Men inte han Patrik Mörk involverad i det här på något sätt också? Patrik är med oss, ja. Han är inte, det är bara jag och Carl som jobbar på Max. Patrik har ju ett eget bolag, men är ju en av våra kollegor som vi jobbat tillsammans med. Sen har vi Nima Modyr som jobbar från Malmö. Vi har Tony Westring och Niklas Hiljemark som jobbar från de småländska skogarna. Är det Oskar Hiljemarks brorsa eller? Det är hans pappa. Hans pappa? Ja. Det brukar inte alltid vara bröderna. Det brukar alltid vara samma. Ja, nej, Oskar eller Niklas jobbar åt oss som först och främst scout. Åker runt och scoutar. Och det tycker jag är bra cred till våran verksamhet faktiskt, när en landslagsspelare. Pappa väljer att jobba med oss. Oskar är en av våra killar som vi jobbar med, så att det är vi glada för. Det betyder faktiskt att vi har gjort någonting rätt, tycker jag. Och så har vi en god gubbe i Stockholm som hjälper oss också, som heter Blash Hosseini. Smaka på det namnet. Riktigt bra ung kille som hjälper oss att scouta mycket i Stockholmsområdet också. Vi tänkte ju kasta in en fråga, jag och Jocke här, om vi kunde få bli scouter för det bara. allmänt heltidsanställda scouter som åker runt och ja, men måste kunna någonting om fotboll då. Ja, men vi tänkte sådana scouter som, som tältar i skogen, tänkte vi. Jaha, med kikar och grejer. Kungen är ju scout. Ja, han är scout. Ja, det är det, ja. Jag vet inte vad, hur det är. Jo, men det finns, finns ju olika. Han har ju sån blå skjorta. Ja. Antingen har man blå eller grön skjorta och han har blå skjorta. Jaha, okej. Okay. Ja. Ja. Säger en gammal SMU-scout. Vi går vidare. Det låter som du kan allt om detta. Jag är extremt påläst inom alla områden. Du gör mig besviken varje dag. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Då berättar en scout-historia snabbt då. Om hur min, jag försökte övertala min mamma att köpa mig en butterfly för att jag var scout. Butterfly, det är alltså en sån här kniv som man håller på. Man viftar upp den. Nattbuss 807 heter den, va? Ja, i den filmen så knivhuggs det bland annat mycket med butterfly. Så då såg jag den filmen och tänkte, en sån måste jag ha i scouterna. Det blev morakniv. Ja, morsan läst såg igenom det. Nej, ja, morsan såg igenom det. Det var, ja, så är det. Ta oss vidare nu. Ja, jag tänkte bara, eftersom Stefan har varit så snäll och kommit hit och tagit sin tid, så ska han faktiskt få göra en sellpitch också då. Om man nu är ung talang, varför ska man välja dig och eran byrå? Nej, men vi är ju väldigt etablerade i den här branschen och vi är stora och vi är duktiga på det vi gör. Och man får dessutom bli kompis med dig. Ja, jag vet inte om det är säljande. Om man får bjuda dig på sitt bröllop. Ja, precis. Nej, men ur personlig synvinkel så tycker jag att man har stor glädje av sin egna aktiva karriär. Ja, men det känns som att ni jobbar väldigt personligt och nära era klienter, kallar ni dem så? Ja, det låter så formellt. Ja. Våra spelare eller klienter, jag kallar det vad du vill. Kunde. Men det försöker vi göra. Vi vill ju vara kompisar med dem. Samtidigt så jobbar vi för dem. Det får man aldrig glömma. Och vi jobbar för deras bästa och det de vill. Mm. Det är det absolut viktigaste man ska ha med sig. Jag kan tycka en sak, spelaren kan tycka en annat. Då gör vi efter det spelaren vill. Mm. Det är nog det absolut viktigaste. Ska vi rappa ihop den här podden nu, Joakim Hanes? Jag vet inte ens vad det betyder egentligen. Nej, men vi säger det varje gång. Ja, ja. Det har inget med rap att göra. Det är lite som LCHF, jag har inte heller förstått konceptet. Nej. Vi tackar Stefan så hemskt mycket för att han kom hit och snackade. Vi ska även tacka våran sponsor, Peter Malmros, ja. PT. Gå in på gt.se/bbpod, klicka på bannern som ligger högst upp så kommer ni till Peters sida och där kan ni boka en gratis PT-timme. Ska vi ändå göra det mest väntade vi kan göra i slutet här nu då och låta Stefan välja en AC/DC-låt att avsluta podden med? Ja, men ja, absolut. Först och främst tack för att jag fick komma hit. Och för att ni faktiskt ville lyssna på mig. Och tack för att du inte har... Är ni värda en eloge? Jag ska säga tack för att du kom. Jag har ju tjatat på dig. Vad jag har tjatat på dig. Ja, men vi är vuxna och vi arbetar båda två. Så vi skulle ju få upp en tid också. Men nu löste vi det. Nej, men tack för att jag fick komma. Nej, men en bra avslutning kan väl vara For Those About To Rock, We Salute You med AC/DC. Så som de avslutar sina konserter med en rejäl smäll liksom. Stefan Angus Young Selakovic. Det hade varit något. Nu kommer de avsluta sina konserter med Paradise City i fortsättningen. Nej. Ja, men det gör väl så, va? Det gör vi. Stort tack för att ni har lyssnat, så hörs vi och ses vi igen nästa vecka. Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.